วันพระเดือน10ขึ้น8ค่ำเป็นวันธรรมสวนะวันฟังธรรมตามระเบียบในพระพุทธศาสนาอันวัน8ค่ำ15ค่ำนี่ไม่ว่ากับใดกันใดพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ในโลกก็ทรงวางระเบียบให้พุทธบริษัทรักษาศีลอุโบสถกันวัน8ค่ำวัน15ค่ำเดือนดับเดือนเพ็ญอันนี้เป็นธรรมเนียมมาแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาอุบัติบังเกิดในโลกแต่ตำนาบางแห่งยังกล่าวไว้ว่าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาถึงวันอุโบสถมาก็ไปรักษาศีลอุโบสถอยู่ที่สวนอุทยานสมัยฉะนั้นเรียกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกในตำรายังกล่าวว่าพญานาคพญาคุดพญาอินท้าวจตุโลกกับบาลพากันลงมารักษาศีลอุโบสถร่วมกับพระราชาในเมืองนั้นแล้วก็มาสนทนาธรรมะกันนี่เรียกว่าท่านผู้มีบุญบารมีอันกว้างใหญ่ไพศาลท่านเกิดไปชาติใดพบใดท่านก็ไม่ลืมบุญวาสนาบารมีของตนที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนเป็นทุนร้อนมาแล้วก็จึงได้สร้างบารมีต่อผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามันก็เหมือนกันแหละเกิดมาชาติใดก็ไม่ประมาทสร้างบุญบารมีไปการรักษาศีลเนี่ยนะว่าสำคัญเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเว้นจากบาปกรรมความชั่วทั้งหลายคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่มีบาปกรรมติดตัวแล้วมันก็สบายจะอยู่ในโลกนี้ก็สบายละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็สบายแต่ถ้าบุคคลมีแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเฉยๆแล้วไม่เจตนาที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นี่รับประกันไม่ได้เลยว่าจะไม่ไปสู่นรกอบายภูมิพระพุทธเจ้าก็รับประกันไม่ได้เพราะว่าบุคคลนั้นเมื่อไม่รักษาศีลแล้วก็ไปทำบาปเมื่อทำบาปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อะไรไม่ได้เลยบาปมันก็หน่วงให้อยู่ในโลกสงสารอันนี้แหละหาไปเกิดที่ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้นะขอให้เข้าใจกันผู้ใดตื่นตัวแล้วก็ตั้งจิตเจตนาวิรัติละเว้นไปอาศัยบุญเก่าของตนนั่นแหละเนี่ยบางคนก็มีลูกมีหลานมาแล้วลูกเขาก็หมดเสเพทำการทำงานได้เงินได้ทองก็ไม่ลืมคุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ให้อยู่เย็นเป็นสุขตามฐานะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญกุศลที่เราได้ทำมาแต่ก่อนมันอำนวยผลให้เมื่อบุญกุศลอำนวยให้อย่างนี้แล้วเรายังจะมัวเมาประมาทอยู่เช่นนี้ก็นับว่าขาดทุนและไม่สมควรเลยสมควรที่จะสร้างบุญกุศลสืบต่อไปทำให้บุญบารมีของเรามันแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับอย่างนั้นถึงจะสมกับว่าผู้มีบุญมาเกิดในโลกอันบุญนี่ไม่ใช่ของหาได้ง่ายๆเมื่อได้มาแล้วก็พยายามรักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมสูญอันบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนมันก็มาให้ผลในชาตินี้เมื่อมันหมดเขตของบุญเก่าลงไปแล้ว ชีวิตนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายอย่างนี้นะแต่ว่ารากเหง้าของบุญมันยังอยู่นะอันนี้มันผลของบุญน่ะที่มันมาอำนวยให้เราเกิดเป็นคนมาให้เราได้มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีเพิ่มเติมของเก่าให้มากขึ้นถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำการค้านั่นเองนะผู้ที่ทำการค้ามันต้องมีทุนนะเมื่อมีทุนก้อนหนึ่งแล้ววันนี้ก็ทำการค้าไปมันก็มีกำไรเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ชั้นใดผู้มีบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนเป็นทุนมาแล้วอย่างนี้นะบุญกุศลนั่นแหละมันมาโดนจิตให้คิดจะสร้างบุญกุศลสืบต่อนี่คนที่ไม่มีบุญติดตามมาแต่ชาติก่อนมันเลยไม่มีอันใดจะมาโดนจิตใจให้คิดอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อก็เลยเฉยเมยเลยเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้ผู้เป็นคนเฒ่าคนแก่ก็เพลินอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนลูกได้ดิบได้ดีก็ดีอกดีใจเอ้าได้หลานน้อยมาก็ยิ่งรักใหญ่เลยห่างไกลก็ไม่ได้นั่นแหละคนไม่มีบุญไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจมันก็ยอมใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั่นแหละเป็นอย่างนั้นคนผู้มีบุญกุศลแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนี่เขามีปัญญาเลยมันก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่นั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่มีวิญญาณก็ตามไม่มีวิญญาณก็ตามมันก็ล้วนจะเป็นของเกิดมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเหมือนกับร่างกายอันนี้แหละนี่คนมีบุญมีปัญญามันก็ต้องคิดเห็นเหตุนั้นถึงไม่หวงแหนถึงไม่หลงไหลถึงคราวสละไปก็สละไปถึงคราวดูแลมันก็ดูแลมันไปเพราะว่าคนมีปัญญาแล้วมีอะไรก็เหมือนไม่มีนั่นแหละเพราะว่าจิตใจมันไม่ไปผูกพันเพียงแต่ขออาศัยไปชั่วคราวหนึ่งเท่านั้นเองคนมีปัญญาต้องทำในใจอย่างนี้ผู้ทำในใจได้อย่างนี้มันก็สั่งสมเอาบุญกุศลไว้ได้มากเรื่อยไปแหละเพราะเมื่อใจมันไม่คล้องอยู่ในวัตถุอันไม่เป็นสาระแก่นสารดังกล่าวนั้นแล้วใจมันก็มาน้อมต่อบุญต่อคุณมาเห็นว่าบุญคุณนี่แหละจะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยแก่ตนของตนได้อย่างนี้นะใจมันก็น้อมมาทางบุญทางกุศลเข้าไปบุญกุศลมันก็มากขึ้นเป็นอย่างนั้นอันที่ว่ารากเหง้าของกุศลมันมีอยู่หมายเอาอะไรหมายเอาจิตใจที่ไม่โลภไม่คิดอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริตยินดีวัตถุสิ่งของที่ตนหามาได้อย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นนี่ความไม่โลภนะนี่แหละคือรากเหง้าของกุศลเมื่อมันความไม่โลภมีอยู่ในใจแล้วมันก็บันดาลให้ทำบุญให้ทานเรื่อยไปเท่าที่จะทำได้ความไม่โกรธเนื่องจากว่าตนได้ฝึกฝนอารมณ์จิตใจมาได้เจริญเมตตากรุณามามากมากเสมอมาแล้วที่นี่ความโกรธมันก็เบาบางลงไปอันเมตตาธรรมมันก็เกิดขึ้นแทนอันนี้ก็เป็นรากเหง้าของกุศลส่วนหนึ่งเพิ่งเข้าใจทีนี้เมื่อเราไม่โกรธแล้วก็มีแต่เจริญเมตตามีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปอย่างนี้นะบุญกุศลมันก็ย่อมเกิดทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนี่เพราะรากเหง้าเหมือนมันมีอยู่เหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละเมื่อรากมันยังมีอยู่อย่างนี้ถึงแม้คนจะตัดต้นมันลงไปเหลือแต่ตอเนี่ยมันก็ยังแตกกิ่งก้านสาขาออกไปได้อยู่เว้นเสียแต่ไม่ ที่มีแก่นบางชนิดนั่นตัดต้นมันลงแล้วก็ตายไปเลยแต่บางชนิดนั่นก็ยังแตกกิ่งก้านสาขาออกไปโยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละรากเหง้าของบุญกุศลที่เราสะสมให้เกิดมีขึ้นในใจนั้นแล้วมันก็เป็นเครื่องต่อให้เราสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะอย่างที่พุทธบริษัทได้มาสมาทานศีล5ศีลอุโบสถแล้วก็รักษาศีลสำรวมอินทรีย์ของตนอยู่ในวัดวาอารามสำรวมใจของตนไม่ให้พุ่งเฟ้อไม่ให้ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ อย่างนี้ก็เรียกว่ามาเพิ่มพูนบุญบารมีให้มากขึ้นโดยลำดับนี่แหละบุคคลผู้ไม่โกรธแล้วมันก็ย่อมมีเมตตาแก่ตัวเองเมตตาแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมตตาต่อตนก็อยากมีความสุขยิ่งขึ้นไปความสุขเท่าที่มีอยู่มันยังน้อยไปมันยังมีทุกข์เจืออยู่ไม่ใช่มีแต่สุขล้วนๆในโลกอันนี้นะพอมาคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วก็จึงค่อยมาเข้าวัดวาอารามมาสำรวมตนด้วยดีเพราะว่าบุญกุศลมันย่อมเกิดขึ้นจากการสำรวมจิตให้แน่วแน่อยู่ภายในจิตที่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็คิดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดแหละไม่ได้คิดเป็นบาปแล้วเช่นอย่างว่าเราคิดถึงร่างกายสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ล้วนแต่บุญเท่านั้นแหละมันเกิดขึ้นนั่นนะบุญกุศลเกิดขึ้นเรียกว่ากุศลก็ว่าได้คือความฉลาดเมื่อได้พิจารณาดูร่างกายสังขารนี้แล้วเกิดความสังเวชสลดหรือเบื่อหน่ายอยากจะพ้นจากขันห้านี้นี่นะในใจนี่มันมีความรู้สึกต่อขันห้าอย่างนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่ากุศลแปลว่าความฉลาดคือฉลาดมีอุบายสอนใจเพื่อจะให้ใจนี่เบื่อหน่ายแล้วถอนตนออกจากทุกในขันห้าอันนี้นี่จะว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลยังไงอ่ะบุญกุศลไม่ใช่มีแต่เฉพาะว่าให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นความฉลาดรู้จักละความยึดความถือในธาตุสี่ขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้ถ้ายิ่งเป็นกุศลอย่างสูงส่งนะขอให้เข้าใจแต่น้อยคนที่จะมองเห็นว่าขันห้านี่เป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้น้อยคนที่จะมองเห็นมีแต่มองเห็นว่าขันห้านี่เป็นของตัวของตนทั้งนั้นแหละก็มายึดมาถือกันไว้หวงไว้ใครมาตำหนิตีเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้เสียใจเลยโกรธหาว่าเขาดูถูกดูหมิ่นต้นอย่างนี้แหละไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องเลยลักษณะอาการของจิตที่ยึดมั่นถือมันในขันห้ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน้อยก็ให้เกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นขุ่นเคืองน้อยก็ให้เกิดความเศร้าโศกที่ไล่ลำพันธ์ต่างๆนี่ลักษณะอาการแห่งจิตใจมายึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเวลาขันห้านั้นมันวิบัติตรงจิตใจก็หวั่นไหวไปอย่างว่านั่นแหละเรียงนั้นเหตุนั้นพระองค์เจ้าจึงว่าปัญจุปาดานขันธาดูข้าความเข้าไปยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นทุกข์รวบยอดเลยประเดียวบรรดาทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่นี่หมดเลยถ้าหากว่าปล่อยวางขันห้านี้ลงไปได้ไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาซะแล้วบรรดาทุกข์น้อยใหญ่ๆทั้งหลายนั้นก็ดับไปตามกันความทุกข์ทางใจอันเกิดขึ้นจากความยินดียินร้ายความเสียใจต่างๆมันก็ดับไปหมดนี่นะพอปลงวางขันธ์5นี้ลงแล้วนะ ใครจะมาด่าว่าตีเตียนยังไงมันก็ไม่โกรธเพราะไม่ได้ถือว่าเขาด่าเขาว่าตนเขาว่าเขาตำหนิตีเตียนก็ติดเตียนธาตุสี่ขันห้านี่ต่างหากเมื่อธาตุสี่ขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปโกรธเอาอะไรล่ะจะไปเสียใจเอาอะไรกับขันห้านี่วะนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านมาเห็นแจ้งอย่างนี้นะท่านจึงไม่โกรธเราต้องทบทวนถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็สร้างขันติบารมีเมตตาบารมีต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายแม้ใครจะมาเบียดเบียนพระองค์ก็ไม่ตอบโต้เหมือนอย่างแต่ครั้งพระองค์ครั้งหนึ่งเป็นพญาช้างเผือกเลี้ยงแม่ตาบอดอยู่ในป่าแห่งหนึ่งสมัยนั้นเรียกว่าคนมันน้อยวันนี้ป่าไม้ก็มีหลายสัตว์สาวาสิ่งก็อยู่สบายกันดีคราวนี้มีพรานป่าคนหนึ่งเที่ยวป่าไปล่าเนื้อก็ไปเห็นพญาช้างเผือกนี่แหละสวยงามกลับเข้าไปในเมืองก็ไปทูลให้พระราชาได้ทรงทราบพระราชาก็ให้นายพรานคนนั้นแหละไปดักบ่วงหรือไปจับช้างเชือกนั้นมาให้จะให้รางวัลอย่างนี้เนี่ยนายพรานคนนั้นก็ไปพยายามจับเอาพญาช้างเผือกจนได้แล้วก็นำมาถวายพระราชาพระราชาก็พระราชทานรางวัลให้นายพรานคนนั้นอย่างงดงามเที่ยวแล้วก็สร้างโรงช้างอย่างสวยงามให้อยู่อาศัยอาหารนั้นพระองค์เสวยยังไงก็เอาอย่างนั้นมาให้พญาช้างรับประทานแต่พญาช้างก็คืนไม่ลงไม่ยอมกินอาหารเอาหญ้ามาให้ก็ไม่กินวันนี้พระราชาจึงไปถามทำไมจึงไม่กินหญ้ากินอาหารเพราะอะไรคนแต่ก่อนกับสัตว์มันพูดกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะพญาช้างเผือกนั้นจึงตอบพระราชาว่าเหตุที่ไม่รับประทานของพระราชทานต่างๆเหล่านี้ก็เพราะมานึกถึงมารดาตาบอดอยู่ในป่าข้าพเจ้าได้เลี้ยงมารดาผู้ตาบอดหาอาหารมาให้มารดากินแต่เมื่อข้าพเจ้าถูกจับมาอยู่อย่างนี้แล้วมารดาก็อดอาหารเพราะตาบอดแต่หากินอาหารก็ไม่ได้อย่างนี้เพราะนั้นข้าพเจ้าจึงกลืนอาหารไม่ลงนึกถึงมารดามาแล้วก็คงจะยอมตายกับมารดานั่นแหละถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีเมตตาปล่อยให้ไปอยู่กับมารดาเหมือนเพราะมารดาไหนๆก็ต้องตายแน่ข้าพเจ้าผู้เป็นบุตรก็ขอตายตามเหมือนพระราชาได้ฟังนั้นก็เลยสั่งให้หวนช้างนะเอาช้างพญาช้างเผือกนั้นไปปล่อยในป่าที่เดิมมันพญาช้างเผือกก็ได้ไปหามารดานำหญ้านำใบไม้อะไรต่ออะไรไปให้มารดากินเลี้ยงมารดาไปจนตลอดหมดอายุสังขารอันนี้พระโพธิสัตว์เกิดมาแม้เป็นสัตว์ดิเรกชันเพื่อนกรมสร้างบารมีอย่างนั้นแหละไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นก็เลี้ยงมารดาบิดาไปบังเอิญก็มารดาผตาบอดเสียอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็เลยต้องเลี้ยงไปก็เป็นบุญบารมีของพระโพธิสัตว์เองอย่างนี้นะนี่แหละประวัติความเป็นมาของพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์เชื่อว่าบุญเท่านี้ที่จะทำนำคนในพ้นทุกข์ไปได้นอกจากบุญแล้วไม่มีอะไรที่จะนำคนในพ้นจากทุกข์ในสงสารนี้บุญน้อยก็พ้นไปไม่ได้มันต้องสร้างให้มากมากถ้าจะให้พ้นทุกข์ไปจริงๆได้แล้วก็ต้องสร้างไปจนบุญบารมีเต็มนู่นนะอ้าวจ จะกำหนดได้ยังไงว่าบุญเต็มอ่ะพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้วผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระเจกหรือว่าเป็นผู้ทรงคุณพิเศษอย่างอื่นใดเช่นอัครสาวกขวาซ้ายของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นเอตทัคคะต่างๆนี้เป็นสาวกธรรมดานี่สร้างบารมีแสนกับก็เต็มบริบูรณ์นั่นเมื่อบารมีเต็มแล้วมันบันดาลให้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้ฟังธรรมแล้วบางท่านก็ได้บรรลุมรรคผลในขณะฟังธรรมจบลงบางท่านก็ได้จำเอาธรรมะข้อปฏิบัติได้แล้วก็ไปฝึกหัดปฏิบัติฝึกตนอยู่ในที่สงบสงัดเข้าไปไม่นานก็ได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษไปบางท่านบางพวกก็ต้องบำเพ็ญอบรมฝึกฝนตนไปฟังเทศฟังธรรมไปทำบุญทำทานไปไหว้พระนั่งภาวนาไปเพราะอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้ามากแต่ว่าหากจะเต็มบริบูรณ์ในชาตินั้นพวกนี้เมื่ออบรมอินทรีย์ไปมันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นไปเพราะอินทรีย์บารมีเข้าขั้นแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลในตำราท่านกล่าวไว้อย่างต่ำก็ได้พระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีหรือพระอนาคามีอย่างนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วท่านก็ไปบังเกิดในสุคติตามวาสนาบารมีของตนของตนอันนี้มันมีมาอย่างนี้ความประวัติเป็นมาของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายถ้าผู้ที่ได้ปรารถนาคุณพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็สร้างบารมีนานกว่านั้นหน่อยเช่นพระประเจกพุทธเจ้านี่ต้องสงอสงไขมหากัปแสนมหากัปจึงค่อยเต็มบารมีของพระประเจกพุทธเจ้าจึงค่อยเต็มนะถ้าเป็นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้จำพวกปัญญาที่กะนี่ก็สร้างบารมีสี่อสงไขยปลายแสนมากับจึงค่อยเต็มถ้าเป็นศรัทธาที่กะมีศรัทธาเป็นเครื่องดำเนินก็ต้องแปดอสงไขยปลายแสนมากับคือจึงเต็มบริบูรณ์ถ้าเป็นจำพวกวิริยาที่กะมีความภาคเพียรพยายามเป็นนิสัยปัจจัยต้อง16อสงไขยบารมีถึงค่อยเต็มนี่ได้แก่พระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ในข้างหน้านี้แหละองค์นี้ล่ะที่วิริยาธิกะสร้างบารมีถึง16อสงไขยนี่แสดงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นอย่างนั้นการที่นำเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและพระสาวกบริษัททั้งหลายมาเล่าสู่พุทธบริษัททั้งหลายฟังนี่ก็เพื่อให้เป็นกำลังใจเราจะได้ถือเอาเป็นตัวอย่างว่าคนแต่ก่อนนั้นเพื่อนได้สร้างบุญบารมีมาอย่างนั้นอย่างนั้นก็จึงพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้อย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังว่าคนแต่ก่อนนั้นได้สร้างบุญบารมีมาอย่างไรนี่มันก็สักจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไรแล้วว่าคงจะเป็นเรื่องที่ชักจูงกันไปประเป่ากันมั้งมันไม่มีผู้ใดได้พ้นทุกข์ได้บรรลุความสุขความเจริญอะไรอย่างนี้นะนี่เมื่อเราได้ยินได้ฟังประวัติของคนแต่ก่อนเป็นมาแล้วอย่างนี้ก็จะทำให้ศรัทธาของเราแรงกล้าขึ้นไปโดยลำดับสำหรับผู้มีบุญวาสนาบารมีเมื่อได้ฟังธรรมแล้วอย่างนี้ก็ทราบซึ่งในธรรมได้เข้าใจความหมายได้เป็นอย่างดีคนบุญน้อยบารมีน้อยฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจความหมายเลยไม่ทราบว่าท่านแสดงเรื่องอันนั้นหมายความว่าอย่างไรก็ไม่รู้นี่แสดงว่าผู้นั้นบุญบารมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ยังน้อยอยู่ดังนั้นน่ะถึงไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นผู้ใดมารู้ตัวว่าตนมีบารมีฟังเทศฟังธรรมก็เข้าใจความหมายได้อยู่บ้างถึงไม่เต็มอัตราก็เรียกว่าเข้าใจพอสมควรพอเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเข้าใจนี้เราก็ลงมือทำไปสินั่นเองอย่าไปอ้างโน่นอ้างนี้อยู่ทำไมอ่ะไปอ้างการอ้างเวลาทำไมไม่ควรที่จะไปอ้างและดูพ้นและดูแรงการอ้างเวลามันไม่เป็นมงคลผู้สังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าแต่ชาติก่อนเราบำเพ็ญกุศลมามากน้อยเพียงใดเราก็รู้ไม่ได้ถ้าหากว่าบังเอิญว่าเราบำเพ็ญกุศลมาแต่ก่อนนั้นน้อยไปอย่างนี้นะเราอยู่ไปไม่ทันถึงอายุไขเมื่อหมดบุญลงแล้วก็ตายก่อนอายุไขไปเช่นนี้มันก็เลยไม่ได้บำเพ็ญบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในตนได้ตามความประสงค์ดังนั้นเมื่อบุญกุศลยังอุปถัมภ์บำรุงชีวิตอันนี้อยู่แล้วไม่ควรประมาทวันไหนเวลาไหนก็เป็นวันเวลาที่เราสร้างบุญบารมีก็ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นอ้าวทำอย่างไรล่ะการสร้างบารมีทุกวันเวลานาทีก็การสำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเสมอไปนั่นแหละเรียกว่าเป็นการสร้างบุญบารมีเพราะเมื่อเราทำอะไรพูดอะไรมันไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วมันก็ต้องเป็นประโยชน์แหละนี่เช่นว่าการทำนาทำสวนทำการค้าขายอะไรก็ตามแหละเมื่อเราทำโดยสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมได้เงินได้ทองมาเราก็มาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวบ้างแล้วก็แบ่งทานการสละให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างเช่นนี้ชื่อว่าเป็นการสร้างบารมีอยู่ในตัวเลยพวกทำนาทำสวนน่ะถ้าว่าทำนาทำสวนหรือว่าทำการค้าขายได้เงินได้ทองมาแล้วเช่นนี้ก็มาหวงแหนไว้บริโภคแต่จำเพาะผู้เที่ยวไม่แบ่งเฉลี่ยเพื่อแผ่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างเช่นนี้ทรัพย์สมบัตินั้นก็เป็นประโยชน์ในชั่วชีวิตของตัวเองเท่านี้เองแล้วถึงจะทรัพย์สมบัตินั้นจะก่อให้เกิดเป็นบุญกุศลอำนวยผลให้ตนได้มีความสุขต่อไปเบื้องหน้ามันก็มีไม่ได้ทีนี้เป็นไม่ได้เมื่อตนตายลงแล้วสมบัติเหล่านั้นก็กลายเป็นของผู้อื่นไปผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้ทำบุญทำทานไม่หยุดไม่ยั่งสำหรับคนที่มีเงินทองมากมายก่ายกองนั่นนะจึงไม่ได้หวงแหนไว้สำหรับผู้มีน้อยก็ให้ตามฐานะนั่นแหละมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าอย่าไปให้ถึงกับว่าได้รับความเดือดร้อนทางครอบครัวก็ต้องรู้จักประมาณในการให้ในการบริจาคอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเงินทองเข้าของที่มีอยู่อันนี้ไม่ใช่เป็นคุณธรรมต่ำๆนะเป็นคุณธรรมของพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเพราะพระโสดาบันเนี่ยท่านมีปัญญานี่เห็นแจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วเห็นแจ้งในประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานท่านเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างเช่นนางวิสาขาอย่างนี้นะนางวิสาขานี่ได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่อายุ7 ขวบนู่นเลย พระศาสดาเสด็จไปสู่บ้านของบิดาคือเมืองสาเกตนางวิสาขานี่ได้พาบริวาร500ไปเฝ้าพระองค์พระองค์แสดงธรรมให้ฟังจบองค์ก็ได้บรรลุโสดาบันทั้ง500วันนี้เมื่อเจริญวัยใหญ่โตอายุ16ปีแล้วก็มีตระกูลเศรษฐีเมืองสาวัตถีนั่นได้ส่งทูตมาสู่ขอดิตานางวิสาขาพิจารณาแล้วเห็นดีเห็นชอบก็เลยยกให้คนประเทศจีนประเทศอินเดียหมู่นี้นั่นผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวไม่เหมือนอย่างประเทศไทยเราดังนั้นเมื่อแต่งงานแล้วนางวิสาขาจึงได้ไปสู่ตระกูลสามีวันนี้ตระกูลสามีเนี่ยมันนับถือลัทธินับถือลัทธินุ่งลมห่มฟ้าวันนี้ไม่ใช่นับถือลัทธิพระพุทธศาสนาคราวนี้นางวิสาขานั่นเมื่อไปอยู่ตระกูลผัวแล้วก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานอะไรเลยวันนี้อยู่ต่อมาพ่อผัวธรรมดาลูกสะใภ้เนี่ยผู้ดีทั้งหลายเนี่ยจัดสำรับมาให้พ่อผัวรับประทานแล้ววันนี้ก็มานั่งเฝ้าอยู่อะไรยังอะไรขาดอะไรหมดหามาเติมนั่งเฝ้าแล้วก็พัดวีให้พ่อผัวด้วยวันหนึ่งก็มีพระมายืนบิณฑบาตหน้าบ้านถีนั่นทำท่ามองไม่เห็นแล้วก็นั่งรับประทานเรื่อยไปพระท่านก็ไม่หนีท่านก็ยืนอยู่นั่นแหละนางวิสาขาอดไม่ได้ก็เลยจึงพูดกับพระนั้นว่าขอให้มนโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเจ้าข้าเพราะเวลานี้พ่อผัวของฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่ว่างั้นพอพ่อผัวได้ฟังคำว่าบริโภคของเก่าเท่านั้นเนี่ยเกิดโมโหโทโสขึ้นมาหาว่าลูกสะใภ้นั้นเหยียดยามดูหมิ่นศักดิ์ศรีของตนตนเป็นถึงมหาเศรษฐีแล้วภาชนะที่ใส่อาหารมากระล้วนแต่เป็นทองคำถ้วยกระทองคำถาดกระทองคำช้อนกระทองคำทั้งนั้นเลยแล้วทำไมยังมาว่าเราว่ารับประทานของเก่านี่ก็เลยว่าเสียหายให้หรือแก่ลูกสะใภ้คราวนี้ก็เลยลูกไล่ลูกสะใภ้หนีจากบ้านของตนไอ้ลูกสะใภ้นั่นน่ะก่อนจะมาสู่ตระกูลผัวพ่อก็แต่งนักกฎหมายมาอยู่ด้วย8คนทีนี้นางวิสาขาก็พูดกับพ่อผัวว่าดิฉันหาหนีง่ายๆไม่ในเมื่อเรื่องของดิฉันยังไม่ได้ทันได้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกดิฉันจะยังไม่หนีเป็นอันขาดดังนั้นก็ต้องตั้งกรรมการขึ้นวินิจฉัยเรื่องของดิฉันเสียก่อนวันนี้เอาก็ตั้งขึ้นกิเพราะว่านักกฎหมาย8คนนั้นพ่อนางวิสาขาได้ส่งให้มาอยู่ด้วยแล้วก็เชิญนักกฎหมายนั้นมาซักถามนางวิสาขาถามว่าอันที่นางว่าพ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่นั่นน่ะตามความหมายของนางน่ะหมายความว่าอย่างไรนี่นางวิสาขาก็บอกแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นว่าความหมายของดิฉันนั่นหมายความว่าพ่อผัวของดิฉันนี่ได้ทำบุญทำทานการกุศลมาแต่ชาติก่อนนั้นมากมายเพราะฉะนั้นบุญกุศลอันนั้นจึงได้มาตกแต่งให้เกิดมาในชาตินี้จึงได้เจริญด้วยโภคะสมบัติเงินทองเข้าของมากมายว่างั้นดังนั้นน่ะดิฉันจึงว่าครอบครัวของดิฉันนี่กำลังเสวยผลบุญของเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนความหมายมีอย่างนี้ปริศนาข้อนั้นน่ะนี่เจ้าหน้าที่8คนนั่นก็ว่าถ้าเช่นนั้นน่ะจะมีความผิดอะไรแล้วนี่ก็นางก็พูดดีนี่หมายเอาบุญกุศลของเก่าของเศรษฐีทำมาอำนวยผลให้ เวลานี้เศรษฐีกำลังเสวยผลบุญของเขาอยู่เมื่อบุญกุศลของเขานี่หมดลงก็จะต้องไปตามกรรมถ้าหากว่าไม่ทำบุญกุศลไว้สืบต่อเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้นางวิสาขาก็เป็นอันว่านางวิสาขาก็ไม่มีความผิดอะไรขั้นต่อมานี่คืนคืนหนึ่งแม่แพะมันออกลูกนางวิสาขากับคนใช้ก็ไปดูแลมันมานี่อ้าวพ่อผัวก็ยกโทษอีกแล้วหาว่านางวิสาขาในหาอุบายไปเล่นชู้จากผัวเรื่องนี้เป็นยังไงขอให้นางวิสาขาแถลงมานางก็แถลงว่าไม่ได้มีเจตนาไปเล่นชู้อะไรพ่อแม่แพะออกลูกธรรมดาสมบัติของตนน่ะเมื่อไม่ดูแลรักษามันก็เสียหายเพราะฉะนั้นก็จึงไปรักษาดูแลมันเวลามันคลอดลูกกับคนใช้ไม่ได้ไปคนเดียวถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีความผิดอะไรไม่เฉลยนี่ตกลงว่านางวิสาขาก็ไม่มีความผิดอะไรนางก็เลยถามที่ประชุมว่าถ้าเช่นนั้นเป็นอันว่าดิฉันก็บริสุทธิ์แล้วนะไม่มีโทษอะไรกรรมการทั้งแปดนั้นก็บอกว่าบริสุทธิ์แล้วไม่มีโทษอะไรถ้าฉันบริสุทธิ์ได้ในฉันดิฉันก็จะหนีแล้วจะกลับไปบ้านพ่อบ้านแม่แล้วบ่เนี่ยจะไม่อยู่แล้ว พ่อผัวก็บอกว่าไม่ไปไม่ได้ไม่ให้ไปเอาถ้าไม่ให้ไปนี่จะทำยังไงเอาถ้าไม่ให้ไปนั่นเธอต้องการพรอะไรจงขอมาฉันจะให้นางวิสาขาก็บอกว่าลูกนี่ไม่ต้องการเงินทองเข้าของอะไรทั้งหมดจะขอพรจากพ่อผัวว่าขอให้พ่อผัวอนุญาตให้ดิฉันได้ทำบุญถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เท่านี้แล้วก็เป็นพอแล้วได้ฟังธรรมแล้วก็พอใจว่างั้น เราอนุญาตพ่อผัวอนุญาตนางวิสาขาจึงได้แต่งให้คนไปอาราธนาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์500มาฉันในบ้านบริพวกอันนุ่งลมห่มผ้าหมายถึงว่าพวกไม่นุ่งผ้าเหล่านั้นนะก็มาขัดขวางไม่ให้เศรษฐีไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระองค์เสด็จนั่งอาสนะเรียบร้อยแล้วนางวิสาขาก็ได้เชิญพ่อผัวเอาสำรับนี่ไปถวายพระพุทธเจ้าเอาพวกนุ่งลมห่มผ้าเหล่านั้นเขาก็ห้ามเศรษฐีไม่ให้ไปนางก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าเองเมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วนางวิสาขาก็เชิญพ่อผัวมาฟังธรรมไอ้พวกนักบวชเหล่านั้นก็ห้ามแม่เศรษฐีมาฟังบัดนี้เศรษฐีไม่ฟังซะแล้วบัดนี้ไม่ฟังคำนักบวชเหล่านั้นแล้วเราจะไปซะอย่างเดียวแล้วใครจะทำไมถ้าจะไปแล้วขอให้กั้นมั่นไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เอากั้นก็กั้นก็เลยเอาผ้าม่านมากั้นไม่ให้พ่อผัวนางวิสาขาได้เห็นพระพุทธเจ้า ก็นั่งฟังเทศอยู่นอกม่านพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังโดยลำดับแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆลงสุดท้ายก็ทรงแสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์หนึ่งเหตุให้ทุกข์เกิดความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จบลงเศรษฐีก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาจึงได้เปิดม่านคานเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็ยกให้ลูกสะใภ้นั้นเป็นแม่ของตนไปเลยวันนี้นะเหตุนั้นจึงได้มีชื่อต่อท้ายว่า วิสาขาวิมิคารมานดาวท่านบอกชื่อยาวอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนถึงบัดนี้เพราะฉะนั้นแหละการที่ยกเรื่องนี้มาแสดงสู่คนฟังก็เพื่อจะให้รู้ได้เห็นได้ว่าอันผู้มีบุญวาสนาบารมีแล้วถึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังคิดถึงบุญกุศลนี่ถือเอาใจความมานี่นะอย่างนางวิสาขานี่นะในเมื่ออยู่กับพ่อกับแม่เพื่อนก็ได้ทำบุญถวายทานอยู่อย่างนั้นเป็นประจำนี่พอได้ไปสู่ตระกูลผัวแล้วผัวเป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพุทธศาสนาก็เลยไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรธรรมดาพระโสดาบันนี่นะไม่ได้ทำบุญทำทานไม่เป็นอันอยู่ไม่เป็นอันกินเลยเป็นอย่างนั้นศรัทธาแรงกล้านะพระโสดาบันนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นนางจึงเมื่อได้โอกาสจึงขอพรจากพ่อผัวบัดนี้ตระกูลนั้นก็เลยเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐินับถือพุทธศาสนาหมดทั้งบ้านทั้งครอบครัวอะไรทอดทิ้งพวกชีเปลือยเหล่านั้นไปเสียนี่อันนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถของตนเพราะว่าการที่เราจะได้เกิดมาเป็นคนแต่ละชาตินี่ยากนักหรือเกิดมาเป็นคนแต่ลำบากแต่ละชาติจะได้พบพุทธศาสนานี่ก็แสนยากนักยากหนาไอ้บางคนเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสก็มีอยู่มากมายเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้สร้างบุญบารมีอะไรอันนี้พวกเราได้ชื่อว่าไปถึงพร้อมแล้วคือว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้แล้วจะมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเห็นผลขึ้นในใจของตนอันนี้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอให้พากันรักษาบุญกุศลของเก่านั้นไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลใหม่นี้ให้มากขึ้นโดยลำดับดังที่แสดงมาแล้วนั้นว่าสร้างอย่างไรจึงเรียกว่าสร้างบุญบารมีเรื่อยไปก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละว่าเมื่อผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้นะจะอยู่ยังไงก็เป็นบุญเป็นกุศลทำอะไรพูดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดโดยเฉพาะการสำรวมจิตใจทำใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ให้จิตใจนั้นเสื่อมจากบุญจากคุณนี่อันนี้แหละสำคัญมากนะมันทำให้เกิดบุญกุศลใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าของเก่าเป็นทุนอยู่แล้วดังนั้นเราทำอะไรพูดอะไรออกไปเมื่อพูดเมื่อทำอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยเราคิดเราวิจารณ์อะไรในใจอย่างนี้นะอย่างเช่นเราคิดดูชีวิตนี่ไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วเกิดความสังเวชสลดใจปล่อยวางไม่ถือมั่นอะไรต่ออะไรในภายนอกนั่นมีแต่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นบุญอย่างสูงขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้